Co to za jedni? To Wiara z 5-2 Dębiec, miasto Poznań, Gandhi Ganda, PC Park, SLU Gang, DJ Ring. Dawaj mi tu bewszty, dawaj mi tu bewszty. Panie kelner honoru, podaj mi co zdołam szamać. I proszę mi nie mówić, że ta karta jest już stara. Nie chcę propozycji na tak zwany aperitif. Węglo i wodany u mnie w całej koalicji. Oczywiście, że te złe, tak niemodne, proszę pana. Jak tu stepity uginają za stałek kolana. Na, jeden z drugim kotem się tu zowie. Nakła zmiana ameryczka, refreny na topie. Rozumiesz, panie majster, gdzie ulatuje vibe ten? Może w tej sałatce ukryty jest disaster. I niby to jest maszne, dla mnie trochę niewyraźne. Za mało tego, co nadaje smaku tej potrawie. Szczypta brudu feeling bez bonton i takich tam wiesz. Szkoła nie uczyła, co smakuje tu najbardziej. Stopy takie tłuste jak kanapka w McDonaldzie. Werbel się wybija jak MJ na olimpiadzie. A ty nadal przy mnie stoisz, jakbyś zrobił kupę w gacie. Halo, ja przepraszam, czekałem, byłem pierwszy. Dobrze wysmażony, dawaj mi tu bewsztyk. Dawaj mi tu bewsztyk. Dawaj mi tu bewsztyk. I tak jest najlepiej, tak jest. Słucham pana. Ulala, bujala mi, de la prestige, un salat, to kupisz tam. Tutaj jest mięsny, bohema kieły nie tyka. Jedzą marchewki, croissant. No a my bewsztyk. Myśliwi, gotowi? Swoje życie oprawiam, jak skórkę z królika. Łapy ufajdane, brudny fartuch od rzeźnika. W koło tyle kur bez głowy, one biegną gdzieś. Jeszcze nie wiedzą, że im ktoś odrąbał je. Bezmyślność to kredyt, spłacać przyjdzie raty idiotą. Swój mam za sobą, oprocentowany był wysoko. Łzami spłacany wieśnik, francuskie pieski, pupile losu. Ich ślad z bajki, młodzi ubrani coś jak ziule w taksi. Wszystko ma cenę, nie za złotówki. Niektóre rachunki nie uznają tej waluty. Rozkminić to w porę, to jest majstersztyk. Zajadaj sałatkę, no a my bewsztyk. No a my bewsztyk. Ha, shit. So fresh. Odrobina doświadczenia, ja ten przepis dobrze znam. Ten co nieraz wchodził w piw i mówiono o nim ham. Po dziś dzień lubię mięcho, rzucam nim na grubo gram. Wyjątkowo cienki brizol, gdy kawalina light. Choć minęło trochę lat i jest życe bardziej wege. To buroki ege szege, bardziej jak dodatek. Choć na bani inny film, dziś reprezentuję siebie. Najlepiej jak potrafię, rzadziej rozwiązania krwawe. To mój rap, męskie granie, ogień niczym body count. K-popowe gwiazdy mogą tu jedynie stać. Kurwa macz, daj ten beat, mięcho wrzucone na grill. Jeśli powiesz o tym shit, nie zapomnij wcisnąć shift. Nawet gdyby to był drill, byłoby rozjebane. Gdy zasiadam do bewsztyka, to pod szyją mam bandanę. Ty masz kolejną dramę, niczym Kramer kontra Kramer. Kiedy Dustin Hoffman w kuchni operował przy szamie. Nie ma smalcu, z Jimem są pire, stolik 3. Ulala, bujala mi, de la prestige, un salat, to kupisz tam. Tutaj jest mięsny, bohema kieły nie tyka. Jedzą marchewki, croissant. No a my bewsztyk. Kasia niewygotowana, dać ogłoszenie. Dzisiaj możesz dla mnie mówić Piotr Luger. Nie każe ci się lubić, nie musisz, bo sam się lubię. Ty patrz, kto powrócił po nieobecności długiej. To Wiara z 5-2 Dębiec, 20 i nowe teksty. Narzucamy trochę miejsca, to nie osiedlowy festyn. Ci studio bardziej steakhouse, nie podajemy podeszwy. Żelazo, twarde wersy, ratajski styl penerski. Prawdziwy męski miejsce, dzisiaj rare, ale nie blue. Będą chwiste, mamy teksty, a nie kiepski steak bzdur. I wpadliśmy dzisiaj tu, klepnąć wyjebany bewsztyk. Najlepszy w naszym mieście będzie prawdziwy majstersztyk. Asezonowany mieście, żadne schrapki ani reszty. Wjeżdża ryba, nie ryba, to pierwsza liga tu śmiga. Połowi należny pij, wchodzi tak czasem bywa. Jeśli nie lubisz w raciu krwi, to naszą knajpę omijaj. Bo u nas well done to me, leżej po angielsku see ya. See ya, see ya. DJ Ring, yeah. Dawaj to na talerz, DJ Ring, hey. Kręć w te winyle, DJ. Yeah. Get back.